Lombard z pierwszej płyty Śmierć dyskotece. Gwiazdy rock'n'rolla w tym składzie długo nie grały, bo Wanda Kwietniewska odeszła zaraz po nagraniu debiutanckiej płyty od zespołu. Właściwie, jak sama mówi, została z niego... że jak się wyrażę, nie będę używał brzydkich słów, usunięta. O. Ale szczegóły tego zdarzenia już w najbliższą niedzielę po godzinie 8 rano w audycji Historia pewnej płyty. A skoro słuchaliśmy Wandy Kwietniewskiej wraz z Problemem, to może teraz też trzy nagrania sprzed bardzo, właściwie trzy utwory sprzed bardzo, bardzo wielu lat w nowych wersjach. Będzie zespół Wet Fingers, który swoją drogą też pracował nad utworem Hi-Fi i Bananowy Song. Męskie granie orkiestra Szare Miraże i Krystyna Prońko, Jesteś lekiem na całe zło w wersji również zremiksowanej. Zaśnie pełne sekretu. Żarym człowieku, żarym człowieku, żarym człowieku, żarym człowieku, żarym człowieku, żarym człowieku, żarym człowieku, żarym człowieku, żarym człowieku, żarym człowieku. Tysiące twarzy, setki miraży, bo człowiek tworzy mem na podłoży. Tysiące twarzy, setki miraży, bo człowiek tworzy mem na podłoży. Tysiące twarzy, setki miraży, bo człowiek tworzy mem na podłoży. Tysiące.

psa. Starą cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon. Zarośnięty cmentarz, na nim dzikie psy. Ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad okrytem, niebo pełne gwiazd. Tańczą szare popielnice, są sypiana nas. To właśnie to, to właśnie moje Bieszczady. To właśnie to, to właśnie moje Bieszczady. Drewniany płacz, świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nacje dwie, gdzie ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest w takiej płytki, gdzie beniowej brzeg. Kiedyś z połonień na życia mego scenariusz. Wszystkie postaci dramatu są jak bieszczacki bestiariusz. Nie bez przyczyny przecież w nazwie tej trzemią piesy. Od duszę mą w karty grają, robią swe interesy. Ich karty nie są zielone, kielonek też nie zielony. Smagane deszczem i wichrem, moje bieszczackie demony. pierwszy twarz ma zmęczoną i ręce zawsze za krótkie. Wszystko, czego nie sięga, duszę napełnia smutkiem. Drugi ma ciało szare, wiecznie w tej samej chwili szarpany posępnym tangiem tęsknoty, snów i promili. Nie bez przyczyny przecież w nazwie tej trzemią piesy, o duszę mą w karty grają, robią swe interesy. Ich karty nie są zielone, kielonek też nie zielony, smagane deszczem i wichrem moje bieszczadzkie demony. Trzeci z kulą u nogi, którą mu przypiął ten pierwszy, może by się jej pozbył, gdyby był ze sobą szczerszy. Czwarty krew ściera z brody, zwycięzca rasowy samiec, tańczy ten sam od wieków niezmienny wojenny taniec. Nie bez przyczyny przecież w nazwie tej drzemią piesy, o duszę mą w karty grają, robią swe interesy. Ich karty nie są zielone, kielonek też nie zielony, smagane deszczem i wichrem moje bieszczadzkie demony. Przewodnicy, od starych szlaków eksperci, od lat dojrzałych do cisnej i od wetliny do śmierci. Może by ktoś mnie odnalazł, gdybym zostawił ślady. Plecak niosą demony, ciało niosą bieszczady. Nie bez przyczyny przecież w nazwie tej drzemią piesy, o duszę mą w karty grają, robią swe interesy. Lecz duszy wygrać nie mogą, więc szarpią we wszystkie strony i wolę je od aniołów, moje pieszczadzkie demony. Lecz duszy wygrać nie mogą, więc szarpią we wszystkie strony i wolę je od aniołów, moje bieszczadzkie demony. W Nocnej Polsce stare dobre małżeństwo i bieszczadzkie anioły KSU Moje Bieszczady i panowie Jarząbek Jurkiewicz, JJ z płyty Odgłosy, piosenka Bieszczadzkie Demony, tak w przeciwwadze do bieszczadzkich aniołów. To ważne, kto napisał tekst, bo tekst napisał właściwie teksty na całą płytę, napisał Michał Narojek, młody tekściarz, który dopiero zaczyna swoją przygodę z pisaniem. Swoją drogą pisał głównie piosenki dla artystów szantowych, takich właśnie gitarowych. Kto wie, może przyszłość zupełnie inna również artystyczna przed nim, chociaż na co dzień zajmuje się zupełnie czymś innym. No to wracamy do muzyki troszkę nowocześniejszej brzmieniowo, tak to może nazwę, chociaż ta tradycyjna też jest miła dla ucha raz na jakiś czas, dlaczego nie? Będzie Nowika. Nowika trzy razy wraz z bardzo dobrym towarzystwem, bo będzie Nowika razem z Samborem. To nagranie, które pojawiło się ostatnio, piosenka Czarodziej Śmierci, piosenka napisana do książki, ale także dwa duety troszkę starsze. Będzie Nowika jeszcze z Baszem oraz z Busławem. Zamotał się i spadł, gęsta mgła ukryła cenny drob, czarny las stan. Piekła strzeże miłości żar. Biały ptak przemotał się i spadł. Smutny los tajemnic gubna gra. Za wcześnie czarodzi śmierci znak. Miasta sny, zatruty świat. Bo w każdym z nas jest jakiś lęk. Nikt nie widział, a każdy wie. Na łogu smycz, ulotny stan. Piekła strzeże miłości żal. skacze w nocny zgiełk. Na oślep jakby koniec świata szedł. Bezradna i podatna, tak. Wszystko wiem, ale wspak. Znów wzdycham jak ranny lew. Już biegnie za mną mój bolący łeb. Nie chcę niu w niebywaniu miść. Nie twita, będę zły. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pusty już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pusty już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Ten nieludzki bieg. Jak wybrać między większym złem a złem. Bez cukru owijania w żal. Wstać i pion trzymać znów. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pusty już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pusty już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Nowika lubi nas zaskakiwać, bo kto wcześniej pisał piosenki do książki? Chyba, ja nie znam przynajmniej takiego artysty przynajmniej. Nowika z Samborem na początku, potem wraz z Baszem, a także z Busławem. Jeśli Nowika wchodzi we współpracę z artystami, to zwykle to jest praca na najwyższym poziomie i goście bardzo, bardzo zacni. Przypomnę, że ma na swoim koncie na przykład współpracę z Andrzejem Słonikiem. Ale teraz będzie zespół, który państwo ze spółki Trójki znają, chociaż nie jest tak dużą gwiazdą jak Nowika. Zespół Echa, który wydaje kolejną swoją płytę Do Słońca. Z tego albumu między innymi utwór tytułowy, ale wcześniej będą Mięśnie Duszy, potem właśnie Do Słońca i na koniec tej trójeczki Ja Wolę Tańczyć Sam. To piosenka, która jest bonusem do nowej płyty zespołu Echa. Miało być co najmniej na zawsze. I co tu kryć, skończyło się nagle. Teraz to jest nasz ostatni taniec. Po nim już zmieniam adres na stałe. Zmieniam adres na stałe. Na stałe. Zmieniam adres na stałe. Miało być na stałe. Zmieniam adres na stałe. Żeby nie dopadł mnie strach. Ćwiczę mięśnie duszy, żeby nie dopadł mnie strach. Ćwiczę mięśnie duszy, by mieć siłę na nowe. Bo teraz idę sam. Bo teraz idę sam. Ile czasu potrzebujesz, żeby się spakować?

Autopromocja. Kosmiczna Arka miała nas zabrać z powrotem na Ziemię, gdy tylko opadła.